për pjek gjuhën shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua është më më kazuhi e se shti që ka tha shohë që jetë. Arabshe. أهلا مرحبا ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيف تبطل شو كيات يعني شو مية قاشو مهيج أشو واجب بريوة ممسوة جوهن عربية لأن أي مسلم نكمونة ممارسة دين إسلامية حتى ولو كي أشهوجي مص شكور كي كان فرفار المملكية التون لكن كورسمون ممارسة زوتي جلشانه وشكفات من القرآن الكريم هذا بيغامي صلى الله عليه وسلم شخصت الحديث الشريف نكمونة مكان سيكور كيكاثان زوتي جل شأنه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكور ومئيس الدريد إلا كورت مسوهد كديوه كي زوتي جل شأنه أكاؤول قرآن ما كنت جوه قرآن عربيا في كركثات المصحف غير ذي عيوه ما يطارف فرز بوليوه ممسو كديوه هنا يفضل ديوه ما كان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو ما هي أمي مسوك ديو تمام نكاش مقصود من مسوك ديو عامية كديو تي أفولين كريت كيان في جنس العربية يا أش مقصود من مسوك ديو تي فون اللغة العربية الفصحى كديو نكاش ممكن من مسوك في هاكوت وإنما في كتابت لذلك نشوف كيو كيني قدرت كيني طاقات مهين كد كسم نشوف كاكتو نشوف كسم ما سبارت كيني مهي كممسو يوهن مثلا كيني برش مهي انقسم الشريعة أطهيرا مني مماروشت شكا كموني في شرياتت مدام أكن ينسو يواني عربيس أو مرشت طيب من فيتا ها فيتا أبان من كيش مدفيت أبان تاش نك مراش سؤال قصي ناين أي تاش ونيوم شريعة بير فوق أتو فو جايم دو فاروغ شيان نيري دكتور تات كيوش تبرتيت كتر تات كيوش تبرتيت ناتاش Jena basin dyshim të këto, në përdim që ka me ba. Jo, keni. Ju në qëse, në nadrejtoni ju si, si hoxhi joni, si me pa, me nadrejtu neve, në qëpar libra shme ledzu, si ta shka dhe libra tjera, në përdim libra të me ledzu, poplë jona tjo është gjahil, ta shë qështë ju thush aty ne, ata bajnë që ashtu. Janë dëgjojnë anë, ju qëpar nësi ha keni këtu. Që kë halë që për kalëzënti që tësh është emër tabi që në që e insan që nuk ka ilim në që që ke maksat për shuali që e kalëzohë parë جهت سين مسيلة كي تشيث ممار وشت شكا عشت هاكو në atë mesele, ka au keni për para kuj udha. Një udhë më kënua, që kja udhë është udha drejtë që je ka barë që talibë e ilmi me ecën të. Lakin, e që dhe me ecën këtë udhë, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e arabije. Për që këtë sebeb, ju thash juhë, keni me mësu këtë juhën. Si kja është ura farë, ura dhvit me vetë, ulemat, që ata ulemat që ecin si kur që ka thanë Zoti Gjellëshanu në Kur'an, si kur që ka dhua sparet në ajet në edhe sirati mustaqime për të bjo, ka ajet të shumë si kur qavli i ta'ala, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كورتيت فوني تشتو دوت مبيز جهسين مسيلة كنيني في فلان عليم تكشتو وفلان عليم تكشتو مكازوة شاكيمي مي ما مي تش جواب سيتر ما دليل في قرآن أبي سنة أكيني تشن دامر مثال بر ما تخذو كيف كلمة با بر جبت مسيلة مثال أكين عطر نكذيم نتاش كور نجامع مثلا كور كيميني بروبلم المشكلة نيوني علماء فت Kjo është e vërtet. A mora vesh, lakin ka dhe një mesele, si kur qka. A kënë hatër gjo? Jani me zhebet. A? Jani thot, unë jam... Hanefi, këtë të të shafije, malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju eser ala... Për që këtë sabab vesëm për të kazdaj, a u palypi për të e të më më kazdu një mithal, që mithal që të shë edhe. A më rrash? Që tha më dhahib, që i thonë më dhahib arba, duhet gjëhësiri musliman me ditën mirë që këta më dhahibet nuk janë pedinit lakin janë ba mësënej kanë ardhë këta mëdhebet ata që i bahët nispet tyne ata nuk kanë u mëdhebe Abu Hanifa Shafi Malik Ahmed ibn Hanbal këta nuk kanë thirë halkun që i keni me ezë si kur që i thona na juve lakin kanë thanë na që shtu keni marrë vësht për Zotit për pejgamberit në qovë që a keni marrë vësht mirë keni me ezë që shtu më nije ja keni marrë vësht keqë Halim qëtër ka marrë rëshmir, mas esni me një, esni me të halim qëtër. O mërë rëshmir të? A, lakin, qëka ka bawa kimi sanaj, masi që kanë arë të katër imam, gjithë të imam, kanë banë të asëb halku, Disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që me kënë katër dianeta. Këtë nuk ka gjajzim islam. Muslimani e ka bërsh me ditë që ka thënë Zotë i Gjellëshanu, që ka thënë të ega meri, sallallari, ledë, në shartë që mas mu kap me një imam e me lan imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, cili imam është haku me të, unë du me esë me të. Lakin nuk e esë me të, me gjitha cilin fjallë që e ka folë, cilë që disa fjallë janë drejtë, disa fjallë nuk janë drejtë. A kura mërë dhe shvëtën që që ka fjallë, që ka folë ku imam, është drejt, eqë me ta. Një imam qëtër ka folë disa fjallë tjera, drejt, eqë me ta. Që shtu fatë zotë i gjëllëshanë në Koran Kerim, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush a mërë dhe shkur ka nëmë, kur thët zotë i gjëllëshanuhu, fa in të nazatëm fi ishi, fa rëdduhu ilë Allah vë Rasul, rëdduhu ilë Allah vë Rasul, nuk është maksud të akë gjësili insan, walau kanë, yani, gjahil, la, innëma në maksud al-alim. Ulemat nuk është një, nuk janë katër, nuk janë katër rrëz, janë me mija, me ulof se i thojë. Kur të më rrëshqi, hunaft, ka një alim, e ke bërshti që nuk je alim me vetë. Por gjithë qërë meselë që vjen në hatër, ke bërsh me vetë qëtë insan që është alim. Pse, Zotë i Gjellëshanu ka fanë, fasalu ahlet vikri, in kuntum la ta'lemun. Fasalu ahlet vikr. Ahlet vikr, yani ahlet l'ilm bil Kur'an. Kur ta mërdhësh që filan insan është alim në Kur'an, edhe nuk mundet në kanë ejë insan në alim në Kur'an, illa kur tjetë alim në hadith pejgamberi s.a.s. Pse? Kur'ani nuk është mumkin me mërdhësh në dhëtë, illa ma sënjetin i pejgamberi s.a.s. A pa mërë një vesh të mëmën? Mirë është shumë mirë. Raja ju thëmë, kur së mërë një vesh disa fjallë, më thuj nëri pak, sa që këtë mëse në ka mërë në vesh. A pa mërë një vesh mirë? Mirë është shumë mirë. Pse që shtu pa thëmë vetën? Korani nuk mërët vesh illa me hadithin vegame s.a.s. Në Koran fatë Zotë i Gjellëshanë ho, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ زُوَتِ جَلَّشَانُهُ إِفَتْ پيغمبر صلى الله عليه وسلم أنا أكا مجدري كي كت قرآن ترميتريه ترشكا الذكر هو القرآن وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أي القرآن ترشكا e ka mjëgjëri Kur'anin përmitëja Rasulullah li të bëjjën e linnasi ma nëgjira i rehim për sabab që ti me ba të fësir a bëjan që këtë Kur'an halkët me ba bëjan të fësir me ba të rëgjeme janë mësënaj duhet më marrëvesh që këj bëjan që ka ardhë anëni në që këtë ajet të anëzënna i lejka dhikra li të bëjina, që këj bëjan ka ardhë anëni në sënët, e sënët. Këma kala a.s. për hadith sahih, të rektu fikum amrejn, lën të dhullu, ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Kujtaj që këri një këtë hadith, edhe kujtaj dhëtë të herë që këri marrë dhash. Këri marrë dhash këtë hadith. Taj. kur sad zoti gjeleshanu në Kur'an وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُجْرَى إِلَيْهِمْ أي لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بِالسُّنَّةِ مَا نُجْرَى إِلَيْهِمْ أَلَا كُيْتَيْ كَنِي مَرْ وَشْتْ مِيرْ شَا كَنِي مِي فِي پروفسورت هوي سُنَّةِ أَشْتْرَكِيسْنَ فِيَالَ پِغَمَرِتْ أَذَا پُونَتِيهِ أَذَا تقريري تيس بديش كما ثان الشفرية تقرير دمثان أشفني نيبون أنه كبال إنكار شطوفو هاد خرابش تقرير كما ثان الشف بلتم كيش بلتوية بلتوية بلتم بلتم مقصود سنة بيغمي صلى الله عليه وسلم إذن Në sunnet merët Kur'ani vësht. Ej që nuk din sunnet, nuk është mënken me marë Kur'ani vësht. E më vësht? Paj. Këtu tësh, duhet më nalë pak, me ju ka zhua një mësile muhimma. Khusus, emme Profesorët që i mësojnë shëriat e dyon sot në gjamiat nuk bajnë ehtimam heq për që këtë mësire që i rahë kaldhej që tash. Ju adini shumë mirë që sënët e përgëme s.a.s. jesha thuj hadithi tije ka او اكن با تركيسما صحيح احسن اضعيف يعني نكش اي حديث في اذين انساني دوهت مبسوه اما با تصديقي في قامي صحيح مكافان يا بسا كاشون حديثة في حالكو يكن با نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اس کا حبر ہیچ ادینی کچھ مسئلہ حسو مرحش ستاش پندر جن پر ایر پار فکر یعنی احادیث چیان چکرو ان کتاب یسا ایفول حوجت نکیان کریت صحیحا کا دسا پیتین چیان صحیحا بيتين كي نكيان صحيحة أحاديث موضوعة يعني أو مرش كفعل صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديثي صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت مي تانستت پیغمبرت كت فيال اما كورتيت تكيس بتريتي ضعيف نكش جائز مثلا كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم سا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار اكرمي كت حديث طيب كحديث كيتر صد في يومي صلى الله عليه وسلم اي كي اكالدن ني حديث بميت انو كدين كي اشت صحيح اكنسان ويسا كي اشت رنساكي ديت رنساكي بار اي كي قارنت فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رنساكي دود اي كي اصول كت حديث اذا نشر هاك يعني ايضا او مراشكو حديث دود اوه توجكت سبب فرين علماء كور ايها المسلم كور نكدن

zor shumë që nuk dija keni kënu dikur në Sahih Bukhari jasë Sahih Muslim. Këta dy kur e kalzon hadithin e kalzon me نيسن كأن من علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقديها كرسوك فيال ديكور ميوة شو يعني ايه أطميني شبهت لكن عندما يظهر كتايا الحبيث مسيح المت بيني ما أقول له يعني بدنا نتنزل بسبب يعني لا ما في جديد يعني بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا الامر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصف يا خصوة مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي راسا الى يوصافا ولا انتقلت قبل يوصافا الى بلاد اخرى؟ قبل جدي ذهب في يوصافا على طول. جده؟ قبل جدي. ابو جده ما شايف؟ فاذا قديم هو اصل شركسي قديم. الشد الثاني هناك. هو يوصافي يعني. في المسجد وقع في نفسي انهم يروحوا. اي نعم. صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكرو حديثنا في غمية صلى الله عليه وسلم كان شكرو معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فاين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيتن أو مرغش كفال كويس إمام بخاري أو مسلم كورا كالدون حديث الدون ميا بشتيت في رمي صلى الله عليه وسلم كالدون أوذا تيكا أوذ بيتشاساي أوذ يكامري حديثي تونة شفاي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فت مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامي صلى الله عليه وسلم كيكتا آمنة كي يعني كامان في تيثرت أكاءً من المصطلح من مصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فت حدثني فلان يعني هو جيتية هو جيتية كامار في رجستية كي هو يديلتي كامار في التريت الكاتر الفاسد ديري كيفين ت صحابية بيغامير صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكمي بيغامير قافان تشتو تشتو يا أن أكمتا توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمنة أكآمن إسناد حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم إفاين هرابشا المتن المتن تشيو كوردوني më kthyen qyçi ta më knuë, keni më pa shumë zor më knuë kësa emna, nuk merni vesh ka janë kësa emna. Lakin na ka daj me marë metin e hadithit, o mërë vesh kënë metin, yani fjallën e përgjëmejë s.a.s. Këtu duhet më knuë, yani të ashtë ta ju baj një falë, duhet më knuë një letër, një sahife, gjysa shkanë bashkë, se gjysa është emna. Hadithi përgjëmejë s.a.s. vjen me sanaj. Për që këtë sebeb, për me ba uren kalaj për ummetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur disa ulema, mas Buhari se Muslim, kanë ba ikhtisar Buhari Muslim, e kanë shkurtue, a në rrëve shkurtë fjallë, e kanë shkurtue. Shka kanë ba në këtë shkurtim, e kanë heke snadin, e kanë hekë, e kanë lanë, e kanë kazdu fjallën për e me s.a.s. edhe punët i e. Una, kanë ba të shnja një 10 vjetë, Mukhtasar i Bukhari. Yani, i kam hekë këta asanidët, e kam kazdu vëqë fjallët e për e me s.a.s. E kam bastis gjuzin i parë, tash ma kapër për para një 10 vjetë, që tash në që këtë vakt, jenë të ubastis gjuzin i dytë, Mukhtasar u Bukhari. Edhe, për para me jetë, një alim, e ka emnin Al-Hafidh Al-Mundhiri, që i ka një qitab, e ka mëshura qitabi ti, e ka emnin qitabi Atë Tërgjib o Tërgjib, përna ki e këni një këtë emën, këtë emën, Atë Tërgjib o Tërgjib, Lil-Hafidh Al-Mundhiri. Që kë hafiz ka ba ikhtisar Sahih Muslim. Ka hek asanidet, e ka kalzu fjallë të pegamej s.a.s. Une, e kam ba tahki këtë qitab, edhe kam bastis, tash një 10 vjetë jani. Edhe tash, jenë të ba bastis dytën herë. Që këta qitabet janë Mukhtasarat, është mirë për juve, në kënuve, a në mujtë më marë reshtë që ka të moni, se ti kja është ura talibit që i da me marë reshtë shëriat e islamit, si kur që ka arë për zotit, më sënaj për pegamej s.a.s. Anë në kitabët tjera, faka për sahihit, e për hasen, e për daifit, këta që kënojnë halku, hukin si kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi për mi kalzu halkët, që që këtë hadithi, këtë hadith, nuk është sahih, është zahi, jesë është mazu. Kaman, këta kitabe, e keni bërsh me kënua, qënë që nimi shumë herë, disa hadithe, janë ila, jesë për hëgjëlarve, jesë për profesore, ila akhiri, tukën të këta hadise që i mini, nuk janë sahiha. Unë ju kërdoj ilan tash një mithal, që në qashë më shkur. Shumë gjamia, për mi dërës të mëndërët, që hypë hëgjë më natë për dërës të hytë për jomë gjumëa, ka shkru disa halkë për mi këtë dherë, dhe në ki që i këni këni një herë. Iva sajda lë khatibu në mëmber, fala salata vëra këdam. اشکرون که حدیث شم جامیه که حدیث مکسایه تا چی تابت کل جوان که حدیث و که حدیث مکسایه اتحیلا نونت طالب علمت مسمی کل جو کت حدیث چین چیران پرمی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم ای چیران پرمی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم اکا جزائن هین جهنم ولی عزو بالله تعالی که چطور چیتای به مسکنانی پسه خوب نی او مرویش کتر واسه لیکن فهم ایو فهم اکینی برش ممسو یوهن یوهن عربیه که مای پاری واجب اشکر یوهن چونچی کورت کنانی دوت ممروشت ای چیز دین ممروش حراب شد نکا فاید مکنون قرآنی نکار فائده مکنو حدیثین بگمه صلی اللہ علیہ وسلم زوتی جلشان انکارهم قرآن افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها پرچکت سبب علمات موشم کندید سکورتی ادین کریت حالکو نکاش ممکن جهتیل مسلمان مکان حوش مکان عالم مثلا نکاش ممکن جنسیل مسلمان که نکاشت عربی نکاش ممکن کرتنان قرآن ممارغش شفت قرآنی چنچه نکدین جو عربیه چکرکن با اونمات موچمت اکن با ترجمه قرآنی کن با ترجمه ترجمه جو ترکیه الاسبانيولية الفرنسية الانجليزية هذا شو بقاك شو سنزا حسنا فنين كنا نيكتو كان نيت اشتريبا مشتين هاتر تشنيويت كان في الكترون كورسورية السعودية الشكولة كان هوين يهوج كويتايتي تكوي آمنة كان شكروها كابا كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة شئونا كم تفسير كم با ترين قرآن اللغة الألبانية دمي بس بيس كان شكروك ميت يسكتو شئكيني مفول مفولاني ما شيخ الألباني من كالزو که کانی ترجمه قرآن دومی بستیس کنشکرو که میچه سکتو که کنی مفول مفولانی شیخ الالبانی همین کالدو که کانی ترجمه قرآن دومی الالبانی پر ممارشت عاشق ترجمه صحیح اویا شبیبه كورم كالزي السكرتير كي فونت الفنسورية أو السفارة شتو إفاش أنا نكمونا مهي إن كنت فون فا إفاش دو سبيبة سبيبة طار سبق بيتنتش ميلان فون تامة يعني الحديث يعني بونن بني با مارغش قرآن كريت مسلمين ولو تيز دين مارغش حرابشة مارغش مترجمة كاز برش لكن كتواشي مسيلة اهو شم شم شم شم بني با مونش مثلا شم شم كور ما شم كريت مسلمين ترجمة

هن 1 لباس 2 لهن 3 تشكثوننا هن أتا لباس تيشا لكم يوه كتري فيال شايف هون ترجمت لفظ لكن نكملت وشكا كان مقصود لولي هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الدنيا كيف شدون مبا ترجمتش ألبانية شدون مفهم هن لباس لكم يعني تتقرى يان ميوتي نبورة سيكور تيشة تيويشني تشا سافياتش نباتيوسم تكساي ثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ برشكت سبب ثون علمات مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن çünkü diyor Arabiye nuka yuf çetir ki aş mümkün ne eç ne ta fiyal fiyal avuraş yukarıca ni hikayet mukaba ki nuva ebe ka misal çetir pırçıkıt meseyede misal bukur jam përpjek i herë në një që i thonë shqyp arabësha kësis që i thonë poezi poetat këtë fjallu në këti jani hoxë të na të shkije është kësis i thonë si i thonë të shqyp shqyp jam përpjek me ta një herë unë jam të ufod me disa jani shoshtit ton për islam që islami është sahihë islam duhet më kërën kret din kret halkë që janë dënja i lakëri e i pëmin më sënëj onë shukata e i që më thënë bëda e bil kalam si thënë që kanis fjallë kanis më fëllë nisi më fëllë qëhet fatë mësi qështu është dini juj e i pa dhe me folë lakin së padin që me folë nini që të dhëtër fatë mësi qështu së islami juj pëse e keni ba të këfir ata torkin a pa shëfni ku shkaj shkaj lartë shumë jani ata tork Mustafa Kamar pëse e keni ba të këfir jani e keni qitë fi milletit kam fol shumë jani kam fol shumë më të dhe më kësadri ka një mesele e në tërgjimet Koran e qëka thët pëse ju thoni nuk është jaiz me ba tërgjimet Koranin ju muslimën të në thët një dhe i pëse thoni nuk është gjaiz me ba tërgjimet Kur'anit unë i thash ka ke maksud tipi tërgjimet tërgjimi lafëgja am tërgjimi ma'navija kujtaj që e mërë një është tash këtë aja tërgjimi lafëgja kujtullu edhe mustahil ka nuk është mëmkin ta pëse i thash letë ba një fejru dhe me tyve ti e arabije profesor janë unë të kalëzën një ajet është në mësh me ba të rëgjeme gjuhët fransije kë ka kënë Lëbnani atje folin fransije shumë نهاية شكر شم كزوة إذا قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جو فرنسية كويتاي شو بكسوا شو معنى والليل إذا عسعس؟ قلت له هذا هو الشاهد، عسعس هرابشة قاضي معنى جفاسي لمعنى إذن زد كيترت، عسعس أقبل، عسعس أدبر، عسعس أقبل يعني أروي، عسعس أدبر شكوي. فشخص ذي معنى يعني دشمن كرد مثلا تي فلاني كارض سيبتر شفت فلاني كاشكوه كاش فلان متناخد لكن كسون قرآن كفان والليل إذا عسعس كتوكا معنى مؤجد جوهرابشة مؤجد بسا ذوتي جل شأنه كرفت كتو والليل إذا عسعس فالمقرزو كدريت نتي زوت جلشان وغالكت يفت شتوني ناطا كوريين ناطا أكوشخل ناطا تدو مانا نفعل يعني مقصود نوقت أمورا وجدها ها تمام إذا أنا أتي كسيسد تشتي كيودمي باترجمة كد فيال عساسة أكي فيال نجوم فرنسية ني فيال كذن تقديمنا فايا اسكا إذن نكاش ممكن باترجمة قرآن ترجمة لفظية فشكبان تي تشكتو مادام قبان اعتراف كي فيال اللغة الفرنسية سيكور عساسة نفيال كالزن دي مانا هات اونكشتور شباي ثم والليل إذا عسس يعني ناتا كور شكوين أكور دفين بثاش كذلك شكوين لتفيال قراني فد دي فيال والليل إذا عسس كيف كورد فين كورد شوين ودي في عالكتو ففنطرة ايت قدي مش كبفول لكن دمفول فمش كان كما فان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه فم إرضي يشكل يشكن إفاش أفتكيا إذي دشمن ما في عنني زوتت عزازا تريتن يرشفا ثم أنبا إجتهاد أشف تيد مانا إبرتيك آيات الطار الديوتة التريتة أمر لكت زي إفاش بذنفوي فالليل كورشكن كديوشان إفاش في ألافية من ترثت مانا التيتر كوريين من كاكازوة أثيرا كستيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن مبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن أذتكو أش واجب كور علمات كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجمة قرآن كل جستطين جو مارغش مسلمان كريت قرآن كريم كيشتو يعني أبا نصيب ما يخذوه كيلي كتر جا يا أفضل مسكي قال نسو أفضل مشتاق خودم کاش نه فکر میکنم تو سه تا